Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. To program Trzeci Polskich Radia, niedziela, 7 marca, minęła 10. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. 4 dni z rzędu, około 15 tysięcy zakażeń koronawirusem. Najnowsze dane za pół godziny. W Bieszczadach goprowcy uratowali przed zamarznięciem 2 mężczyzn. W Zakopanem charytatywny slalom narciarski na rzecz niepełnosprawnych dzieci. Za pół godziny poznamy najnowsze dane epidemiczne. 4 dni z rzędu resort zdrowia potwierdzał około 15 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Jednocześnie w wielu regionach kraju rośnie liczba osób zakażonych COVID-19, które trafiają do szpitali, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zajętych mamy 16 700 tych łóżek, czyli no mamy jeszcze pewien bufor bezpieczeństwa w wysokości około 10 tysięcy łóżek. W szpitalach organizowane są nowe łóżka przeznaczone dla pacjentów z koronawirusem, dodaje wiceminister. Wydaliśmy polecenie wojewodom, aby zostały uruchamiane w tych województwach, gdzie jest dość trudna sytuacja w tej chwili łóżkowa szpitali tymczasowych. Ja przypomnę, że w tej chwili mamy zajętych 974 łóżka w szpitalach tymczasowych. Tych łóżek będzie około 7 tysięcy we wszystkich województwach. Wykorzystywanych jest też najwięcej respiratorów od 3 miesięcy. Szczyt trzeciej fali pandemii lekarze prognozują na przełom marca i kwietnia. Podkreślają, że w jej ograniczeniu pomaga szczepienie najbardziej zagrożonych osób. Do tej pory przeprowadzono w Polsce prawie 4 miliony szczepień. Jutro ma do nas trafić 300 tysięcy szczepionek różnych firm, w tym zaległa dostawa AstraZeneca. Dzięki informacji od turystów bieszczadcy goprowcy uratowali przed zamarznięciem 2 mężczyzn. Po południu ratownik dyżurny odebrał zgłoszenie, że na małej Rawce są 2 pijani mężczyźni i sami nie będą w stanie zejść z góry. Podjęliśmy decyzję o ewakuacji, mówi Jakub Dąbrowski z bieszczadzkiej grupy GOPR. Jeden był w stanie poruszać się na nogach, natomiast drugi był w takim stanie, że musieliśmy go ewakuować zimowym środkiem transportu. Byli przemoczeni, spali. Gdyby zostali, to by po prostu zamarli. No i wielkie dzięki za to, że turyści pomagają w takich sytuacjach. Goprowcy przypominają, że każdą wyprawę trzeba dobrze zaplanować i zachować rozwagę. Koniecznie trzeba zabrać ze sobą ciepłe ubrania i telefon. Na Polanie Szymoszkowej w Zakopanem charytatywne zawody w narciarstwie alpejskim. Każdy przejazd wspiera osoby z niepełnosprawnością. Prezes Fundacji Handicap Zakopane Małgorzata Tlałka-Długosz mówi, że zmagania są w tym roku krótsze. Ze względu na COVID musieliśmy skrócić czas przebywania wspólnie, w czas integracji tak naprawdę na terenie stacji narciarskiej. Dlatego jeździmy tylko 6 godzin, jeżeli chodzi o slalom profesjonalny, plus 6 godzin, jeżeli chodzi o slalom amatorski, czyli w sumie mamy te 12 godzin. Ale rzeczywiście to będzie troszeczkę łatwiejsze zadanie niż w poprzednich latach. Honorowym kapitanem drużyny narciarskiej jest prezydent. Startując jako pierwszy, Andrzej Duda powiedział, że udział w zawodach jest dla niego zaszczytem. Poczytuję sobie za zaszczyt, że po raz kolejny mogę być z Państwem, mogę zjechać na tym slalomie gigancie, gdzie każdy zjazd, każdy pokonany metr służy temu, aby wspierać integrację dzieci i młodzieży, wspierać ich możliwości rozwojowe. Wszystkim z całego serca dziękuję za obecność i za możliwość udziału w tej niezwykle szlachetnej, pięknej, wspaniałej, przyjacielskiej, sportowej rywalizacji. Fundacja Handicap Zakopane zajmuje się aktywizacją sportową osób z niepełnosprawnościami, głównie intelektualnymi. Patronem medialnym zawodów jest Polskie Radio. Rosja i Białoruś organizują wspólne manewry wojskowe. Ćwiczenia oddziałów desantowych mają się rozpocząć we wtorek. Potrwają do 27 marca. Żołnierze będą ćwiczyć na terenie 2 państw. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. W Rosji wyznaczono poligon paliwny w obwodzie ulianowskim 800 km na wschód od Moskwy. Natomiast Białoruś przygotowała poligon w Osipowiczach niedaleko od Mińska. Jak podała agencja TASS, na terenie Rosji w ćwiczeniach weźmie udział 400 rosyjskich i 80 białoruskich komandosów, którzy dostaną do dyspozycji 100 jednostek ciężkiego sprzętu bojowego. Proporcje zostaną odwrócone w trakcie tej części manewrów, która będzie się odbywała na Białorusi. Wcześniej rosyjskie media podawały, że Moskwa i Mińsk zamierzają zacieśnić współpracę wojskową. Symbolem nowego otwarcia ma być utworzenie wspólnych centrów szkoleniowych, 2 w Rosji i 1 na Białorusi, w pobliżu granicy z Polską, w obwodzie grodzieńskim. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi.

Brodka, Game Change. To jest singiel zapowiadający nową płytę artystki, która zapowiedziana jest premiera tej płyty na wiosnę, późną wiosnę jeszcze tego roku. Zostańmy przy nowościach. Przed nami będzie duet bardzo młodych artystów, którzy zresztą cieszą się dużą popularnością wśród młodych ludzi. Ale nie tylko, bo ja już mam ponad 30 lat, a nadal mi się podoba, ale znam też 40- i 50-latków, których urzekła Rosalie, bo to już ona za chwilę zaśpiewa. To jest 27-letnia wokalistka z Poznania. Muszę to podkreślić, bo jestem z Poznania też i bardzo się cieszę, że tak utalentowane osoby z mojego miasta pochodzą. Razem z Rosalie zaśpiewa młodziutki 23-letni Janek, który występuje pod pseudonimem Jan Rapowanie. Utwór, który pojawi się już za chwilę na naszej antenie, w sieci pojawił się 3 tygodnie temu i już cieszy się bardzo dużą popularnością. A ten utwór nazywa się Chodź, Chodź, Chodź. Strojów są zasięgi, umrzesz jeśli nie będą cię mieli w zasięgu ręki, baby. Wiesz co? If you want a future with me, do take a mask off. Don't feel

się zmienił, stał się bardzo kontrowersyjny. I to doskonale odzwierciedla właśnie to, co robi Hannah Montana. Utwór Mother's Daughter doskonale odzwierciedla jej pazur i jej bezkompromisowość i to, że jest prawdziwą feministką. Drogie panie, to dla was przede wszystkim. Miley Cyrus, Mother's Daughter. I w tym feministycznym takim klimacie jeszcze przez chwilę zostańmy, bo przed nami kolejna wokalistka. Kolejna amerykańska wokalistka, która ma zadziorny styl, ale przede wszystkim przepiękny głos. Christina Aguilera nie jest wcale taką słodką gwiazdką muzyki pop, na jaką została wykreowana pod koniec lat 90., bo później nieraz udowodniła, że czuje się dobrze w przeróżnych stylach muzycznych. W utworze, który za chwilę pojawi się na antenie Trójki, słychać i odrobinę hip-hopu, i odrobinę R&B. Can't Hold Us Down ma absolutnie feministyczne przesłanie, bo Christina śpiewa tam, żeby wszystkie dziewczyny trzymały się razem, no i nie pozwoliły na to, by panowie mieli w życiu lepiej niż one. Can't Hold Us Down, teraz w Trójce. Have an opinion.

Kasia Lins, Save Me Boy. Przepiękne, gęste i wyraziste w brzmieniach utwór Kasi. Dopełnia jej wygląd, jeżeli Państwo mają okazję spojrzeć sobie gdzieś w internecie albo w telefonie, jak Kasia wygląda, no to zauważą Państwo dziewczynę z Dzikiego Zachodu. Tak mi się ona zdecydowanie kojarzy. Duże kapelusze, czarne, dosyć mocne stroje. I tak jak na nią patrzę, to czasami widzę w niej damską wersję pewnego amerykańskiego wokalisty, rapera właściwie. Chodzi o Yella Wolf, którego można zaliczyć do nurtu country rap. Yella Wolf trochę przypomina współczesnego kowboja. No do tego wszystkiego ma na sobie sporo tatuaży. No i drogie panie, on jest bardzo przystojny, naprawdę. Zachęcam, żeby go zobaczyć. A w Trójce dziś Yella Wolf nie będzie wyglądać, będzie śpiewać utwór o nazwie Devil in My Veins. Proszę bardzo. been afraid of myself. The closer that I get to rain, the more I feel at home, the further I'm away. And all that I feel is pain. Count me, count me, call my name. Don't leave me out in shame. Crimson tears falling, and my shirt is bloodstained, and the devil's forever in my veins. When I wake, am I asleep? Have I broken my faith? Down on my knees, can you hear me when I pray? Or am I a little too late? To count me, call my name. Don't leave me out in shame. These crimson tears falling, and my shirt is bloodstained, 'cause the devil's forever in my veins. Devil in my veins. Zamyśliłam się, przepraszam bardzo, bo ten utwór z obrazem brzmi tak dobrze, naprawdę, bardzo dobrze. Zachęcam do obejrzenia klipu, gdzie oczywiście główną rolę gra Yelena Wolf. Taki trochę nam się amerykański styl zrobił na antenie. Ja nie wiem, czy Państwu się to podoba, czy nie. Jeżeli Państwo mają ochotę wyrazić swoje zdanie, zachęcam. Przypomnę, małgorzata.łukowska@polskieradio.pl. Można do mnie pisać, możemy dyskutować na temat Yelena Wolfa, ale nie tylko. A skoro już jesteśmy w takim klimacie dzikiego zachodu, to w nim jeszcze przez chwilę pozostańmy. Za chwilę na antenie Trójki pojawi się utwór ze ścieżki dźwiękowej do westernu, który w 2012 roku, z tego co pamiętam, nakręcił Quentin Tarantino. Ten western nazywa się Django, a utwór właśnie z tej ścieżki dźwiękowej nosi tytuł Freedom. Śpiewa go duet Anthony Hamilton, a oprócz tego też pojawia się pani, która nazywa się Elania Boyton. I teraz właśnie ten utwór mogą Państwo sobie posłuchać. On my shoulders, pressure to break or retreat at every turn. suppose it's a push for moving on. Ooh. In time, the sun's gonna shine on me nicely. One day, yeah. Something tells me good things are coming, and I ain't gonna not believe. I am looking for freedom, looking for freedom. And if I find it, cost me everything I have. Well, I am looking for freedom, looking for freedom. Genialny utwór ze ścieżki dźwiękowej do filmu Django. Cały czas się zastanawiam, jak to jest możliwe, że akurat ten soundtrack nie dostał nawet nominacji do Oscara, to jest dla mnie niepojęte. Ale być może dlatego też, że na całej ścieżce dźwiękowej znajdują się też utwory z lat 70., 80. i 60., ale co ciekawe, one wszystkie brzmią naprawdę dobrze. Zachęcam do obejrzenia tego filmu i posłuchania ścieżki dźwiękowej. Dochodzi prawie godzina 11, ale jeżeli Państwo mają taką okazję poleżeć jeszcze trochę w łóżku i trochę się zrelaksować, to ja bardzo do tego zachęcam, a zwłaszcza, że za oknami pogoda dzisiaj raczej mało sprzyjająca do aktywności fizycznych. Chociaż może niekoniecznie, może jestem w błędzie. Z drugiej strony w łóżku też można wiele rzeczy robić. Można na przykład posłuchać utworu Clock Machine. To jest zespół, w którym występuje Igor Walaszek z przecudownym, niskim, męskim głosem. Kiedy śnisz? Tak brzmi tytuł utworu, który teraz pojawi się na naszej antenie. Drodzy Państwo, proszę zamknąć oczy, proszę się zrelaksować i posłuchać Igora. Mówisz mi, masz to za sobą. Tak dobrze mnie znasz. Nie chcę, byś była ozdobą. I kiedy śnisz, kiedy śnisz, kiedy śnisz, kiedy śnisz, odpowiedź znów masz tuż przed sobą. I kiedy śnisz, kiedy śnisz, kiedy śnisz, kiedy śnisz, odpowiedź znów masz tuż przed sobą. Kiedy śnisz, kiedy śnisz, kiedy śnisz, kiedy śnisz. Igor Walaszek z zespołem Clock Machine. Kiedy śnisz? Proszę jeszcze nie otwierać oczu, jeżeli mają Państwo taką możliwość, oczywiście. Za chwilę na antenie Trójki pojawi się zespół, co ciekawe, z lat 70., ale wcale tego nie słychać, bo podejrzewam, że gdybym nie zdradziła Państwu tej tajemnicy, że to zespół sprzed 40 paru lat, dobrze liczę? 50, matko, strasznie dawno temu. To Państwo by w życiu nie wpadli na to, że to jest właśnie tak stary utwór. On brzmi równie dobrze tak, jakby był nagrany 2 lata temu. The Blackbirds to zespół, którym inspirowali się muzyce hip-hopowi, ale nie tylko. Samplowali ich często m.in. Massive Attack. Także mają Państwo właśnie świadomość tego, że to jest taki zespół ponadczasowy. Jeżeli śnić, to o kim? No najlepiej o drugiej połówce. Dreaming About You, The Blackbirds, teraz w Trójce.